regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 października, jest południe. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis Trójki. Strzelanina w Gdańsku. Ranne są dwie osoby. Broni miał użyć oficer wojska. Tłumy chętnych w Krakowie po autograf Olgi Tokarczuk. Trzeba było odstać swoje. Dziś w kolejce 2,5 godziny. Młodzi ludzie i weterani w serwisie wielopokoleniowy wymiar obchodów 75. rocznicy wyzwolenia Bredy. Dwaj młodzi mężczyźni postrzeleni w Gdańsku Wrzeszczu, obaj trafili do szpitala, ich życiu nic nie grozi. Według nieoficjalnych informacji broni użył oficer wojska. Na miejscu pracują prokuratorzy i żandarmeria wojskowa. Było to po trzeciej w kamienicy przy ulicy Lędziona. Nieoficjalnie ustaliłem, że młodzi mężczyźni w wieku 21 i 22 lat, prawdopodobnie pijani, mieli próbować dostać się przez okno do jednego z mieszkań. Właściciel lokalu, oficer wojska, chwycił pistolet typu Glock i oddał kilka strzałów. Ranił obu mężczyzn. Pogotowie zebrało ich do szpitala. Ich życiu prawdopodobnie nic nie grozi. Policja nie udziela informacji na ten temat. Nieoficjalnie ustaliłem, że oficer wojska miał pozwolenie na broń. Miał wyjaśnić, że oddał strzały, bo myślał, że ktoś się włamuje do jego mieszkania. Na miejscu znaleziono 3 łuski. Żandarmeria i prokuratura zabezpieczają ślady i ustalają okoliczności zajścia. Nikt nie został zatrzymany. Informację zebrał Grzegorz Armatowski. Kilka godzin w kolejce muszą czekać czytelnicy, aby zdobyć autograf Olgi Tokarczuk. Tłumy fanów noblistki przyszły przed siedzibę wydawnictwa literackiego w Krakowie. Najlepszy prezent na 40. urodziny. Autograf. Pracuję prawie 20 lat w bibliotece i wiem, jak to cenne, ważne, takie osobiste spotkanie. Jak długo trzeba było czekać na tę chwilę? Dziś w kolejce 2,5 godziny. Pani Olga zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Naprawdę, dużo lepsze niż w telewizji. Udało się zdobyć autograf? Tak, i to nawet bardzo długi. Czyli dedykacja też jest? To znaczy dla szkoły. Dosyć długa i pani Olga po prostu była bardzo miła. Marcin Baniak, dyrektor działu promocji wydawnictwa literackiego. System jest prosty, umówiliśmy się z ludźmi, że podchodzą z otwartymi książkami, jedna osoba, jedna książka, bez dedykacji sam autograf, ale widzę, że to jednak nie jest tak, jak chcieliśmy. Są dedykacje, jest więcej książek. Wczoraj ponad 2000 osób wzięły udział w Centrum Kongresowym ICE w spotkaniu z pisarką w ramach Literackiego Festiwalu Konrada. Jeszcze dziś Donald Trump ma wydać bardzo ważne oświadczenie, informuje Biały Dom, nie podając szczegółów. Pojawiły się spekulacje, że prezydent może mieć informacje o nieuchwytnym do tej pory przywódcy państwa islamskiego Abu Bakrze al-Baghdadim. Rano amerykańskie media podały, że al-Baghdadi został zabity w wyniku operacji amerykańskich komandosów. Potwierdziły to również źródła w Iranie i Iraku. Zdaniem części komentatorów wystąpienie Donalda Trumpa może również dotyczyć impeachmentu lub konsekwencji wycofania amerykańskich żołnierzy z północno-wschodniej części Syrii. Wielopokoleniowy wymiar obchodów 75. rocznicy wyzwolenia Bredy. Hołd poległym polskim żołnierzom oddają m.in. harcerze i młodzi ludzie mieszkający na stałe w Holandii. Uczennice szkół imienia generała Stanisława Maczka przypominają, że maczkowcy wyznawali wartości, które są godne naśladowania. Historia ma znaczenie dla ludzi. Nawet jeśli jesteśmy oddziałem z Polski i przysłużyliśmy się w innym kraju, to jesteśmy dalej zapamiętani. To było na pewno ogromne poświęcenie. Musieli mieć wielkie i odważne serca. W tych czasach nie wiem, czy to byłoby takie oczywiste, że ktoś by chwycił za broń i poszedł wyzwalać nie swoją, a obcą ojczyznę. W obchodach biorą też udział ostatni żyjący żołnierze generała Stanisława Maczka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu i południowym wschodzie sporo słońca, w pozostałej części kraju więcej chmur. Tam synoptycy prognozują również przelotny deszcz. Na termometrach od 14 stopni w Koszalinie do 22 we Wrocławiu, Opolu i Przemyślu. Wiatr umiarkowany na północy i w centrum, okresami dość silny. Nad morzem w porywach do 90 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do 50 lat 0% w Mediamarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 31 października. Szczegóły na Mediamarkt.pl. Mediamarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności.

trójka@polskieradio.pl, polskieradio.pl/trójka. Tam znajdą Państwo nie tylko nasz rozkład jazdy na dziś, ale także całe archiwum ABC Popkultury, a dodatkowe smakołyki wrzucam także na facebookowy profil audycji. Końcówka października to jest czas, kiedy z przyjemnością wracam do filmu Tima Burtona Miasteczko Halloween, Nightmare Before Christmas, z muzyką Daniego Elfmana, w którym strachy, potwory i inne szczerzuje porywają świętego Mikołaja, żeby choć raz przeżyć inne święta, no i ma być pięknie, a wychodzi jak zawsze. Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see, this our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween, pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene, trick or treat, tell the neighbors on the diaphragm. It's our town, everybody's scream. Sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs, fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now, everybody's waiting for the next surprise. Round that corner and hiding in the trash can, something's waiting now to pounce and how you scream. This is Halloween, red and black, and slightly green. Aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once, say it twice, take a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dead of night. Everybody scream, everybody scream. In our town of Halloween, I am the clown with the tearaway face. Here in a flash, I'm Donovan Trace. I am the who in the cuckoo stare. Shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. Tiddle-umlings everywhere, life's no fun without a good scare. That's our job, but we're not mean, in our town of Halloween. We love it now. Everyone's waiting for the next surprise. Skeleton Jack might catch you in the back and scream like a banshee, make you jump out of your skin. This is Halloween, everybody scream. Won't you please make way for a very special guy? Woman Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king. Now this is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. Call home, everyone hail to the pumpkin song. I od razu mam te potwory przed oczami. Wszystkie potwory z miasteczka Halloween śpiewają tę piosenkę, a przyznam się Państwu też do tego, że w moim prywatnym rankingu kompozytorów muzyki filmowej Danny Elfman to jest absolutna pierwsza trójka, może nawet pierwsza dwójka, a tutaj jeszcze przy okazji w tej animacji Tima Burtona udzielił głosu i śpiewał piosenki głównego bohatera. Ale teraz zmieniamy już temat i sięgamy po komiks. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Na studiu pierwszy gość, Zosia Dzierżawska. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj z nami tu przy Myśliwieckiej, bo wciąż jestem pod wrażeniem komiksu twojego i Charlotte Malterbart o Eileen Gray, o którym za chwilę porozmawiamy. Ty, graficzka, ilustratorka z Polski, francuska architektka, urbanistka, która jest autorką scenariusza tego komiksu, pracuje w Zurichu. Jak doszło do tego waszego spotkania? Tak, no, książka ma zdecydowanie rodowód międzynarodowy, bo nie dość, że opowiada o architektce irlandzkiej, która mieszkała w Paryżu, to jeszcze został wydany przez brytyjskie wydawnictwo z rysunkami polskiej ilustratorki i francuskiej scenarzystki. My się spotkałyśmy w Szwajcarii z Charlotte. Ja tam akurat wtedy mieszkałam w Zurychu i pracowałam i współdzieliłyśmy pracownię. No i spotkałyśmy się któregoś dnia przy maszynie do kawy i od słowa do słowa doszłyśmy do historii Gray, na której temat Charlotte od już bodajże dekady zbierała wszelkie dostępne informacje. Kiedy zaczynała, ta postać była no właściwie zupełnie nieznana. Ona w tej chwili coraz istotniej się przebija do takiej ogólnej świadomości. Natomiast wcześniej była rzeczywiście postacią, o której niewiele było wiadomo, a Charlotte też ze względu na to, że sama była wówczas doktorantką na Politechnice w Curychu na Wydziale Architektury, to była w stanie w wolnym czasie przeczesywać rozmaite archiwa, zbierać artykuły naukowe i dzięki temu zbudowała pokaźną bibliotekę informacji na temat Grey i szukała sposobu, żeby opowiedzieć o tej naprawdę fascynującej postaci i zupełnie wyjątkowej komuś poza akademikami, którzy jakoś tam to jej dziedzictwo próbowali odzyskać. Oryginalnie Charlotte planowała napisać operę na temat Grey, ale... Akurat w tej przestrzeni, gdzie pracowałeś, nie było żadnego kompozytora pod ręką. Akurat nie spotkała żadnego kompozytora, w związku z czym stanęło na komiksie. Nie, no tak naprawdę, kiedy już się spotkałyśmy, to ona myślała o tym, żeby opowiedzieć o tym w formie komiksu. Dla mnie komiksy są zupełnie naturalnym sposobem opowiadania historii, więc z radością na to przystałam. I naprawdę dosłownie kilka dni czy tygodni później dostałam maila z brytyjskiego wydawnictwa Nobrow z pytaniem, czy nie pracuję może nad jakimś nowym komiksowym projektem, także mogłam wszystko pięknie się złożyło powiedzieć, że jak najbardziej zaproponowałyśmy wówczas Charlotte ten projekt. Opowiedz trochę o Eileen Gray. Eileen Gray była oryginalnie projektantką wnętrz, później również architektką, natomiast rzeczywiście jako twórczyni była zapomniana przez właściwie 5 dekad. I dopiero od tam lat 80. jest na powrót odkrywany jej dorobek, więc rzeczywiście dopiero od niedawna jej projekty przebijają się do szerszej świadomości. Dokładnie. Natomiast... Urodziła się w 1878 roku i w takiej rodzinie, która, że tak powiem, pozwalało jej to pochodzenie na to, żeby sobie trochę poeksperymentować, miała zaplecze finansowe, nie musiała poddawać się tym rygorom, którym panny wówczas się musiały poddawać. Oczywiście. Jako irlandzka arystokratka miała po prostu troszeczkę większe pole na manewru, chociaż oczywiście świat, w który wkroczyła, nie był do końca przygotowany na kobietę architekta i również dlatego tak długo dom, który zbudowała i który jest rzeczywiście przepiękny, pochodzi on z lat 20. i stoi w okolicach Nicei, w Roquebrune-Cap-Martin, również z pięknym widokiem na Monako. Ten dom przez lata był przypisywany po prostu najpierw jej partnerowi ówczesnemu, dla którego zbudowała ten dom, Janowi Badovici, architektowi rumuńskiego pochodzenia, a nawet Corbusierowi, który ten dom odwiedził, a następnie postanowił go ulepszyć, dodając tam murale własnego pomysłu, które ci, którzy odwiedzą ten dom, będą mogli się przekonać, jak bardzo... Nie pasują do tego wnętrza. Natomiast Gray, która nie była gwiazdą architektury i nie była częścią tego środowiska w takim oficjalnym zakresie, budowała kameralnie, budowała dla siebie, budowała dla przyjaciół, projektowała przepiękne meble z pasji, ale była na tyle zamożna, że nie musiała skupić się na marketingu, autopromocji i tak dalej. To po prostu w pewnym momencie zniknęła z całej tej historii i rzeczywiście dom o wspaniałej nazwie E1027, która wbrew pozorom jest całkiem romantyczna, bo zawarte są w nim pierwsze litery na imion jej kochanka. Ten dom później był uznawany za projekt właśnie Jeana Badovici, a później Le Corbusiera, który rozsyłając do rozmaitych architektonicznych czasopism zdjęcia swoich realizacji, czyli tych fresków, nie wspomniał o tym, że wnętrza, w których te freski się znalazły, nie są jego projektu. A to właściwie w przypadku Le Corbusiera można było uznać za oczywistość, że skoro ktoś maluje w jakimś domu, to jest również jego projekt. Za chwilę jeszcze dojdziemy do Le Corbusiera, który tutaj trochę wyprzedza tę naszą rozmowę. Jest czarnym charakterem jednak w tej historii, ale zatrzymałabym się jeszcze na tym domu, bo to jest kolejny bohater tej opowieści oczywiście. Tutaj dodam także, że fantastycznie narysowanej. Ale chciałabym, żebyś opowiedziała o swojej wizycie w tym domu, bo on miał różne etapy, jeśli tak. chodzi o od momentu powstania, kiedy jeszcze Eileen mieszkała tam z Jeanem Badovici. Później to się różnie działo, wręcz był opuszczony, był zaniedbany, był zniszczony. Tak. Ale razem z Charlotte pojechałyście tam, bo też ten dom już teraz jest w takim stanie, że został odnowiony i można się umówić na jego zwiedzanie. No, dom ma bardzo burzliwe dzieje, równie burzliwe niemal co życie samej Gray, ale rzeczywiście został odzyskany w połowie 90. lat bodajże przez fundację, która powoli i z wielkim trudem przywraca go do stanu oryginalnego. On po wyprowadzce Gray przechodził z rąk do rąk różnych zamożnych osób prywatnych, które następnie pozbywały się wielkiej części wystroju wnętrz, które też były oczywiście przez Gray projektowane oryginalnie i były przepiękne, więc część z tego została sprzedana na aukcjach, część po prostu wyrzucona na śmietnik. Ostatecznie dom skończył opuszczony i w latach 90. był po prostu skłotem. Od jakiegoś czasu można go na nowo zwiedzać i oglądać postępy prac renowacyjnych i oczywiście razem z Charlotte z takiej możliwości skorzystałyśmy. Wybrałyśmy się na Lazurowe Wybrzeże bodajże 2 lata temu i muszę przyznać, że to była najprzyjemniejsza część pracy nad tym komiksem. Ale też to nie była wyłącznie przyjemność czy wakacje, to znaczy odwiedziny w tym domu wpłynęły właściwie fundamentalnie na wygląd komiksu, ale nie tylko, to znaczy sam sposób rysowania, dobór kolorów oczywiście, ale też struktura całej opowieści właściwie została zdeterminowana przez tę przestrzeń, w której się nagle znalazłyśmy któregoś majowego popołudnia, która rzeczywiście jest wyjątkowa i której zdjęcia czy brzuty architektoniczne właściwie nie oddają takiej harmonijności, zmysłowości przestrzeni, którą Gray udało się stworzyć i którą można w tej chwili zwiedzać. To wróćmy do nazwiska Le Corbusiera, bo też ta jej, czyli Eileen Gray, wizja stoi w konflikcie z tym, co proponował Le Corbusier, jeśli chodzi o takie budownictwo mieszkalne, prawda? Dom jako maszyna, a u niej przedłużenie tego, co mamy we wnętrzu my. Tak chyba można to określić, chyba że jakoś inaczej to opiszesz. Tak, nie, myślę, że dokładnie o to chodzi. Ta filozofia Gray, naprawdę wyjątkowa w tamtych czasach, pojawia się w komiksie, właściwie jest takim jednym z głównych motywów. Dotycząca no i podejścia do materiałów, do wykonania, do całej konstrukcji budynku jest na pewno bardzo osobna i skupia się na takim zmysłowym odczytywaniu codzienności i no, dostosowywania przestrzeni do potrzeb nawet chwili, bo ona już oryginalnie miała taki pomysł, żeby zbudować coś w rodzaju kempingu. Ten dom jest przeciwieństwem maszyny do mieszkania w tym sensie, że nie ma w nim miejsc, które mają przypisaną od początku do końca konkretną rolę, tylko wszystko można złożyć, wysunąć, schować, rozłożyć tak, żeby dowolnie zmieniać też przeznaczenie pomieszczeń. Ten dom jest, w nim jest zabawa, jest taka lekkość i możliwość dostosowania go po prostu do nastroju, do liczby osób, które w nim się w danym momencie znajdują. Nic nie jest utrwalone z góry w jakimś uniwersalnym przepisie na to, jak człowiek powinien funkcjonować w konkretnej przestrzeni. I to, proszę Państwa, o czym rozmawiamy, jest wszystko w tym komiksie, w tej książce, która jednocześnie jest nie do końca typową, ale jednak też opowieścią biograficzną, pełną uczuć, pełną emocji. I to się autorkom fantastycznie udało połączyć. Ja jestem pod wielkim wrażeniem. Ale wróćmy jeszcze na moment, na koniec już naszej rozmowy do tego Le Corbusiera, który miał obsesję na punkcie domu E1027. Tak jest. Co prawda nigdy z Gray nie spotkali się w tym domu. On go odwiedził bodajże jeszcze wtedy chyba, kiedy Gray w nim mieszkała razem z Jeanem Badovici, ale jej akurat wtedy nie było. I wyjechał z niego pod dużym wrażeniem, napisał list do Eileen Gray. Do tego listu Charlotte dotarła do tego listu w swoich udało badaniach. Się, dokładnie, udało się jej dotrzeć w archiwum Le Corbusiera w Paryżu. Natomiast później to docenienie tego domu wyszło troszeczkę dalej niż wyszło poza takie zwyczajowe wyrazy uznania. I Corbusier do tego domu wrócił, kiedy już Gray w nim nie mieszkała i właśnie wtedy za taką... Postanowił zostawić swój ślad. Wiarkowanie, entuzjastyczną zgodą ówczesnego właściciela, czyli Jana Badovici, postanowił, jak już wspominałyśmy, troszeczkę go zmodyfikować zgodnie z własnymi potrzebami i stworzył tam na ścianach serię takich dosyć dosadnych, często erotycznych czy seksualnych w treści fresków, które nie tylko ze względu na temat, ale też ze względu na formę, która jest bardzo kolorowa, bardzo intensywna, właściwie no, zaburzają tą wspaniałą harmonię, którą Gray udało się w tym wnętrzu zrealizować. Także te murale to nie jest zwykła dekoracja, one naprawdę mają wpływ na odbiór całej przestrzeni i no, trzeba powiedzieć, że Corbusier dosyć wyraźnie zaznaczył swój ślad. Nie mówiąc już o tym, że podczas malowania tych fresków również sam sobie robił zdjęcia i część tych realizacji wykonał nago. No, tam działy się różne dziwne rzeczy. Sam Corbusier nie miał środków, żeby kupić ten dom, chociaż chyba chciał, natomiast udało mu się namówić swoją zamożną znajomą z Lozanny, żeby ten dom przejęła, a on sam wykonał jeszcze, no tak jak Gray zakochał się w miejscu, w którym ten dom jest położony i w bezpośrednim sąsiedztwie wybudował kilka swoich własnych realizacji. Nie wiem, czy starając się troszeczkę jakoś przyćmić, obudować tą realizację Gray swoimi projektami. W każdym razie no na pewno, nie chcę tutaj mówić, że była to obsesja, ale na pewno coś w tym kierunku. Zresztą zginął również tuż przed domem Gray podczas wypadku w morzu. Także no, na pewno ta historia... Zaważył ten dom na jego życiu w jakiś sposób dosyć intensywny. Ja się cieszę bardzo, że też ta postać Aileen Gray, tak jak już wspominałeś, znana głównie specjalistom, teraz także dzięki waszej książce wychodzi z cienia. Chociaż też myślę, że trzeba wspomnieć, że w latach 70. W końcówce życia Aileen Gray, bo to było długie życie, prawda, zmarła w 76 roku, ale już Yves Saint Laurent wykupował na aukcjach właśnie jej meble i był jej wielkim wielbicielem, a fotel znany, to się chyba nazywa fotel Vibendum, prawda? Taki trochę podobny do ludzika Michelina. Został kupiony za ile na aukcji? 22 miliony euro bodajże. No więc proszę Państwa, to są niebagatelne sumy, ale także fantastyczne, niebagatelne projekty, które myślę, że na stałe już weszły do historii tej dziedziny, w której pracowała Aileen Gray. Komiks nosi tytuł Aileen Gray Dom pod słońcem. Jeszcze może na koniec dosłownie o warstwie kolorystycznej, bo ona też jest mocno związana z tą waszą wizytą w domu E1027. Tak, tak jest zdecydowanie. To znaczy w ogóle starałyśmy się i to była wspaniała rzecz, że mogłyśmy z Charlotte współpracować naprawdę ściśle przy tworzeniu tego projektu. Nie było tak, że ja dostałam gotowy scenariusz, a następnie usiadłam i zaczęłam go rozrysowywać strona po stronie. Tylko naprawdę obydwie starałyśmy się, żeby od strony formalnej ten komiks był jak najbliżej założeń Gray i żeby też był taką fotografią emocjonalną, ale też właśnie odnosił się do jej filozofii. A mnie zawsze fascynowało rysowanie architektury i architektura w komiksie, bo przecież komiks też trochę jest taką konstrukcją, w której są okienka i z których na każdej stronie buduje się z tych okienek jakąś całość, w związku z czym okazja do narysowania czegoś takiego była dla mnie naprawdę wyzwaniem i polem do różnych eksperymentów i zabaw. Oprócz samej struktury komiksu, na pewno warstwa kolorystyczna była bardzo ważna od początku, jak wiedziałyśmy, że komiks ukaże się w kolorze. Oryginalnie planowałyśmy go stworzyć w oparciu o 4 podstawowe kolory, z których korzystała Gray w swoich projektach. Kiedy się przegląda jej rysunki pierwsze i plany domu E1027, ona tam rozdziela różne części w zależności od przeznaczenia domu, oznaczając je 4 kolorami. Tam jest taki intensywny czerwony granat, zielony i żółty. I początkowo chciałyśmy, żeby każdy rozdział, czy każda płaszczyzna czasowa, bo ten komiks też... Ta konstrukcja nie jest taka oczywista, żeby każdy rozdział opierał się na jednym z tych kolorów i następnie w finale one się wszystkie łączyły w taką już multikolorową całość. Natomiast kiedy znalazłyśmy się wewnątrz domu z Charlotte i weszłyśmy tam tego majowego popołudnia i zobaczyłyśmy światło, które te białe wnętrza wydobywa i jakoś rysuje, no to stwierdziłyśmy, że po prostu rysowanie tego w takich intensywnych kolorach nie miałoby nic wspólnego z jej projektem. Dlatego główna część tej historii stworzona jest przy pomocy bardzo, bardzo minimalistycznych środków, to znaczy próbuje oddać to światło nadmorskie z lazurowego wybrzeża, które wpada pod różnym kątem o różnych porach dnia do tej fantastycznej przestrzeni zaprojektowanej przez Gray. Natomiast ostre i drastyczne kolory zachowałyśmy wyłącznie dla rozdziału o interwencji Le Corbusiera. Zresztą po tej interwencji, bo to chyba jeszcze nie padło w naszej rozmowie, Eileen Gray w ogóle przestała przyjeżdżać do tego domu, prawda? Tak. Ona kiedy się dowiedziała o tym, co zrobił, to było dla niej przecięcie pępowiny absolutne, jeśli chodzi o ten dom. Eileen Gray, Dom pod słońcem, komiks Charlotte Malterbart i Zosi Dzierżawskiej. Mam dla Państwa kilka egzemplarzy. Proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Zosiu, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Ja bardzo dziękuję. I wiem, że nie planujesz w najbliższym czasie kolejnych komiksów, ale będę wypatrywała z niecierpliwością, bo jestem bardzo ciekawa Twoich następnych kroków. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. ABC Popkultury. Nicholas Britell skomponował muzykę do serialu Sukcesja, to właśnie motyw przewodni z tego serialu, o rodzinie Royów, medialnych potentatów, którzy no nie są typową rodziną. Jeśli Państwo jeszcze ich nie poznali, to spotkanie z nimi Państwu bardzo serdecznie polecam. Już dwa sezony są dostępne. Na nietypowych rodzin mamy oczywiście w popkulturze wiele, ale żadna z nich nie jest tak bliska ideałowi amerykańskiej rodziny z przedmieści jak rodzina Adamsów. I o niej właśnie, i o jej twórcy Charlesie Chase'ie Adamsie opowie Wioletta Myszkowska. Adamsowie mieszkają w domu, w którym można byłoby urządzić Halloween bez konieczności kupowania dekoracji. Gomez i Morticia przypominają postaci z horrorów, a ich dzieci lubią bawić się gilotyną. Mała Wednesday ma skłonności do sadyzmu, a jej brat świetnie się składa do masochizmu. Po domu biega ręka bez ciała i nawet kamerdyner wygląda, jakby uciekł z pracowni doktora Frankensteina. Kiedy wujek Fester idzie do kina, śmieje się na scenach, na których wszyscy płaczą. Twórca tych postaci, rysownik Chas Adams, przyznał kiedyś, że to właśnie z tym ostatnim bohaterem utożsamia się najbardziej. They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky, they're all together ooky, the Addams Family. Chas Adams był człowiekiem sympatycznym i uprzejmym. Tak przynajmniej powiedział o nim jeden ze współpracowników. Po czym dodał, nie zjada dzieci. Kiedy spotykało się go w klubach i barach Nowego Jorku, nie dało się poznać, że w swoim domu trzyma kolekcję kusz a kawę serwuje na zabytkowym stole do balsamowania zwłok. Swoje zamiłowanie do gotyckiej atmosfery i wiktoriańskich domów okazywał już jako ośmiolatek, kiedy to policja złapała go na włamaniu się do jednej z takich posiadłości w rodzinnym Westfield. Tylko ktoś taki jak on mógł stworzyć rodzinę Adamsów. The Addams Family. Pierwszy odcinek komiksu pojawił się w 1938 roku na łamach New Yorkera. Bohaterowie faktycznie byli trochę dziwni, ale jeżeli odrzeć ich z dekoracji rodem z horroru, okazywało się, że komiks opowiada o udanym małżeństwie, posłusznych dzieciach i rodzinie, która zawsze stanie za sobą murem. Byli negatywem amerykańskiego wzoru rodziny z przedmieść, idealnej dla sąsiadów, popsutej w ukryciu. Adamsowie, to co w nich najgorsze, nosili jak odzież wierzchnią. Explosions. Oh, that's just Fester playing with his landmines. Czas doczekał kilku adaptacji swoich komiksów. Pierwsza pojawiła się w 1964 roku. Była przełomowa dla Adamsów, bo dopiero wtedy członkowie tej rodziny dostali imiona. Serial kręcony był w różowo-czerwonej scenografii, tak aby na czarno-białej taśmie uzyskać jak najlepsze odcienie szarości. Na antenie utrzymał się tylko 2 lata. Mimo to wpisał się do historii amerykańskiej popkultury. Szczególnie ciepło wspominany jest Ted Cassidy, odtwórca roli kamerdynera Larcha i ręki bez ciała. W 1965 roku wielu fanów serialu tańczyło do piosenki The Larch. Podjęto jeszcze kilka prób adaptacji, ale czas nie do końca był z nich zadowolony. Według niego nie były tak mroczne jak jego komiksy. Dotyczy to szczególnie kinowej wersji z początku lat 90., w których mogliśmy obejrzeć młodą Christine Ricci w roli Wednesday. Where is that baby? Which part? Tej wersji czas już nie doczekał. Zmarł w 1988 roku. Kolejną adaptacją miał zająć się Tim Burton, ale zrezygnowano z tego pomysłu. Na razie. What a lovely morning! The Telegraph nazwał rodzinę Adamsów najbardziej kultową w historii Ameryki, zaraz obok Kennedych. Przez ostatnie dekady, używając bardzo inteligentnego humoru, obśmiewała wzór szczęśliwej amerykańskiej rodziny. W najnowszej adaptacji Adamsowie przeprowadzają się do ikony amerykańskich przedmieść o wystrzyżonych trawnikach i białych płotkach. New Jersey. Aż strach pomyśleć, co tam zastaną. Make you happy. A o tym możemy się przekonać, bo animowana wersja rodziny Adamsów z Oscarem Isaaciem i Charlize Theron w roli Gomeza i Morticii już w kinach. A my teraz znowu zmieniamy temat. Teraz znowu sięgamy na półkę z komiksami, ale także to będzie opowieść o serialu. Zaczniemy oczywiście od muzyki. Muzykę do tego serialu, o którym mowa, stworzyli Atticus Ross i Trent Reznor, ale ta muzyka dopiero ma się ukazać na płycie. Zapowiadają twórcy wydanie w dodatku kilkupłytowe, bo to fantastyczna ścieżka dźwiękowa. Mówię o serialu Strażnicy, którego premiera już za nami, pierwszy odcinek jest już dostępny, ale ponieważ nie mam jeszcze tej ścieżki dźwiękowej, to dzisiaj przed rozmową o Strażnikach sięgnę po utwory, które pojawiają się w samym komiksie Alana Moore'a i Dave'a Gibbonsa, a za chwilę w studiu gość. Gentle persuasion, you can't refuse, it's like a home from home. Meanwhile in the Motorcar Kingdom, the finding all the glitters is not chrome. The social circle had these cardiac complaints, the hearts are empty and their hands are full. All these new fair-found acquaintances turn out to be the red rag to my book. And I'm a part of God's fresh, even though my heart is in my eye. Should you be drinking toast to the absent friends instead of peace to me? Eyes upon reflection, I see seen the face of love, I've seen a few. What kind of love is this upon inspection? You'll be the last to know who's fooling who. And I'm on fire, the dawn is fresh. Even nobody's in To Elvis Costello, The Comedians, a w studiu gość Kaja Klimek, publicystka popkulturowa, edukatorka filmowa, która dzisiaj zacznie od cytatu. Dzień dobry Państwu. Nie śpię, kiedy wstaje świt, chociaż boli mnie serce. Powinienem wznosić toast za nieobecnych przyjaciół, a nie za tych komediantów. I to jest właśnie, proszę Państwa, powód, dla którego właśnie Elvis Costello wybrzmiał dzisiaj w ABC Popkultury, bo cytat przeczytany przez Kaję Klimek pochodzi z końcówki drugiego rozdziału Strażników w wersji komiksowej, bo o strażnikach właśnie, czyli Watchmen w oryginale, będziemy rozmawiać teraz. W poniedziałek wystartował, w polskim czasie oczywiście w poniedziałek, w Stanach w niedzielę, wystartował serial, na który czekaliśmy bardzo, wydaje mi się, Watchmen Damona Lindelofa, ale ponieważ on nawiązuje, ale nie jest ekranizacją, tylko nawiązuje do komiksu bardzo twórczo, to zanim porozmawiamy o tym, co Damon Lindelof wcześniej nam proponował i co proponuje nam tutaj, to porozmawiajmy jednak o strażnikach w wersji komiksowej, w formie komiksowej, 1985 rok, o ile tak dobrze jest. Pamiętam. No bo to jest jednak dzieło komiksowe. Szósty, moja droga, szósty. Ale w 85 toczy się akcja, tak, to mogło mi się pomylić, a płyta, z której pochodzi ta piosenka Lisa Costello, z kolei wyszła w 84, więc tak. Jesteśmy głęboko w latach 80. Głęboko w latach 80. Strażnicy, Watchmen, wielkie żółte litery, scenariusz Alan Moore, rysunki Dave Gibbons, no i kolorował ten komiks, jeszcze myślę, warto John podkreślić, Higgins. John Higgins. Tak. No i to jest coś, co jest na półce, nawet nie tyle z klasyką, co z największymi dziełami komiksowymi, jakie ukazały się. Tak. Ja bym tylko dodała jeszcze, że to tłumaczenie Elvisa Costello to pan Jacek Drewnowski poczynił, żeby było oddać jemu. Który też tłumaczył komiks na język tak, polski. Tak, jemu też oddajmy tutaj cześć, że bo tak tutaj powiem, rzeczywiście za to tłumaczenie. Sporo rzeczywiście, no nie jest to najłatwiejsza lektura też. O, już zdecydowanie nie, no bo to są lata 80., kiedy komiks też szukał takiej swojej tożsamości trochę poza utartymi schematami, że może poza panelami komiksowymi można też w jakiś inny sposób opowiadać historię, więc tutaj bardzo dużo się dzieje właśnie na poziomie tego szelestu. Ja przyniosłam ze sobą to moje wydanie, bo jednak jest to rzecz bardzo bliska memu widać, sercu. Że wiele razy je czytałaś. Wiele razy czytane, nie tylko przeze mnie, trochę się rozpadające, ale no, pokryte trochę mchem, ale nic nie szkodzi, bo to jednak to, co w środku liczy się najbardziej. No i właśnie jeśli chodzi o tą konstrukcję bardzo postmodernistyczną, jakby na to nie patrzeć, no to poza właśnie toczącą się narracją na kilku planach, to jeszcze mamy różnego rodzaju dodatkowe elementy, dodatkowe fragmenty, eseje, akta sądowe i lekarskie poszczególnych bohaterów. Tu się bardzo dużo wydarza, cofamy się też daleko w przeszłość, bo do lat 40., więc jakby tu, żeby nie jest to komiks, który bym polecała jako pierwszy komiks do przeczytania komuś, kto z tym medium nie miał za wiele wspólnego, bo pamiętam, kiedy nawet bardzo oczytanym, inteligentnym studentom na jednych zajęć dałam go do czytania, to mówili, że ta narracja trochę im się wymyka, że właściwie nie ogarniają całości tego, co tutaj się dzieje, no bo to jest kwestia też przyzwyczajenia do sposobu opowiadania historii. No ale tak, u mnie to jest najświętsza ze świętych półeczek i gdyby miały zostać na świecie dwa komiksy, to chciałabym, żeby został ten i Powrót Mrocznego Rycerza Franka Millera, bo to są absolutnie moje top sprawy. Powiedzmy też parę słów, bo o Alanie Murze rozmawialiśmy nie tak dawno w ABC Popkultury Kultury z Tomaszem Kołodziejczakiem, ale to przy okazji publikacji polskich tłumaczeń jego takich prac związanych z uniwersum Lovecrafta, czyli Neonomicon, Providence, to są rzeczy, które też Alan Moore stworzył. Alan Moore to jest człowiek legenda i też mówię to w takim sensie, że także bardzo można by go nazwać też takim outsiderem i też człowiekiem, który z DC, czyli z, no jednak strażnicy ukazują się w DC Comics, no jest w stałym konflikcie, prawda? Tak, on jest w stałym konflikcie nie tylko, nie tylko z DC, ale też z autorami adaptacji filmowych swoich komiksów, bo co jak co. Ja w ogóle polecam wszystkim, żeby wpisali jego imię i nazwisko jednak w internet, żeby też zobaczyć, jak on wygląda. No to jest postać, która sama mogłaby być bohaterem niejednej narracji, również takiej pisanej przez Lovecrafta, myślę, bo jest to dosyć malownicza postać. No ale tak, to jest twórca w wiecznym konflikcie, ale też nieustający w twórczości w swojej dzięki temu. Muszę, V jak Vendetta, to trzeba powiedzieć, tak. To jest jego komiks. V jak Vendetta z Piekła Rodem. Z Bagien. Tak, z Piekła Rodem o Kubusiu Rozpruwaczu. Prometea też. Prometea też ze swoją partnerką tworzył komiksy niekoniecznie takie dla najmłodszych czytelników, powiedzmy sobie tak, ale gdzie się nie pojawił Liga Niezwykłych Dżentelmenów, oczywiście te tytuły mogą się kojarzyć z tytułami filmowymi, bo co jak co, ale jest to twórca adaptowany, tylko że żadna z tych adaptacji nie łącznie z filmową adaptacją Strażników, której dokonał już jakiś czas temu Zack Snyder, no one się ani nie wpisują w te oczekiwania autora, no ale nie muszą też, no bo wiadomo, że to jest wizja trochę inna, ale też nie spełniają oczekiwań fanów, więc gdzieś ma pecha do tych adaptacji. Mam wrażenie, że właśnie ten serial Strażnicy, który teraz dopiero się przed nami otwiera i rozwija i coś już nam pokazał, ale jest to bardzo wszystko obiecujące, może być trochę wyjściem z tego impasu, więc to jest taka sytuacja. Plus jeszcze warto powiedzieć, że poza tym, że Strażnicy zostali wydani właśnie w tej formie, w latach 80. jako ten, ja mam akurat trzytomową edycję, jest też taka jednotomowa zbiorcza, cała ta historia, to też pojawiały się parę lat temu komiksy Before Watchmen, czyli to, co się właściwie działo przed akcją, no bo wiemy, że się działo, no to jest jednak historia po wielu latach tych bohaterów. No i tam poznajemy ich losy, zarówno zjawy, jak i puchacza i tak dalej, co się działo, kiedy oni zaczynali swoją karierę superbohaterską. Myślę, że warto parę słów powiedzieć też o tym, co jest w środku tej historii. Gdybyś miała opowiedzieć komuś, kto nigdy nie zaglądał do tego, czego się ma spodziewać tutaj, co to są za bohaterowie, bo mamy tutaj strażników bezpieczeństwa, mówię tak ogólnie bardzo, ale mamy też superbohaterów, tylko że to nie są tacy superbohaterowie, do jakich nas ten główny nurt przyzwyczaił. No tak, bo tutaj zacząć trzeba od tego, że to nie są, z paroma wyjątkami, nie są to bohaterzy, którzy mają jakiekolwiek supermoce. To są ludzie, którzy po prostu w reakcji na sytuację społeczną panującą w Stanach Zjednoczonych postanawiają działać niekoniecznie w prawie, może raczej poza nim. Sam ten tytuł już jest bardzo znaczący, bo on bierze swoje korzenie ze sformułowania, kto strzeże strażników, who watches the watchmen. I to, o co tu chodzi z tym z byciem na straży? To bardziej chodzi o to, kto patrzy władzy na ręce, kto ją kontroluje. Więc tu są takie wątki bardzo mocno polityczne i też w samym komiksie zakorzenione w rzeczywistości lat 80. w Stanach Zjednoczonych. Więc tam konflikt nuklearny, światowa rywalizacja między dwoma blokami, to jest coś, czym bohaterzy żyją, co też wprawia ich w jakiś określony nastrój, więc to jest jakby background tej historii. Też warto wspomnieć, że ten konflikt jest zaogniony jeszcze bardziej niż w rzeczywistości, bo to się dzieje w Ameryce świata alternatywnego i Stany Zjednoczone wygrały z pomocą jednego z bohaterów komiksu Strażnicy wojnę w Wietnamie, co zaostrzyło dodatkowo stosunki między Stanami a Związkiem Radzieckim i właściwie konflikt nuklearny w połowie lat 80. wisi na włosku. Tak, tak, że ta sytuacja jest dużo bardziej dystopijna niż właściwie... Nixon cały czas jest prezydentem, tak, nigdy nie było afery Watergate. Dużo bardziej jest dystopijnie niż w rzeczywistości to wyglądało. No i na tym polu cały czas rozgrywają się jakieś napięcia społeczne związane właśnie z tym, że okej, ale czy my tych superbohaterów, tych właśnie strażników potrzebujemy jako społeczeństwo, czy może oni powinni podlegać kontroli? To nie jest wątek obcy w innych narracjach, no bo przecież Civil War, cały wątek w świecie Avengers też temu był poświęcony. Czy właśnie mamy stać na zewnątrz? My, ja się identyfikuję trochę z tymi superbohaterami. Czy superbohaterzy mają stać na zewnątrz społeczeństwa i być dodatkowym elementem władzy, czy właśnie się mu podporządkować. No i żeby to jeszcze wszystko utrudnić, nagle od właśnie komedianta pierwszego, który ginie, zaczynają ci dawni, już emerytowani w większości, bo to też jest ten świat, gdzie superbohaterom dana jest starość, dane jest przejście na emeryturę, co nie jest takim klasycznym wątkiem w komiksach. No i właśnie oni już na tej emeryturze, ale jednak z bogatym życiorysem zaczynają umierać. Ktoś ich zabija i nie wiadomo dlaczego, z czego to wynika i czemu to służy, więc pojawia się właśnie taki wątek trochę detektywistyczny, bo Rorschach, jeden z tych właśnie, którzy niekoniecznie chcą się podporządkować, zaczyna prowadzić swoje własne śledztwo, odwiedza wszystkich po kolei, my ich tak poznajemy. No i się okazuje, że może właśnie powrót ich będzie konieczny. To się potem pięknie rozwija, no bo jednak poza całym wątkiem społecznym, czy opowieściami o władzy, mamy też opowieść o pewnym kryzysie tożsamościowym u tych postaci, które kiedyś były bardzo określone, były sławne, miały pieniądze, miały powodzenie jakby, a nagle trafiają w jakiś świat własnego, osobistego kryzysu. No i postać Nocnego Puchacza pod tym względem to jest absolutnie genialnie poprowadzony wątek tego właśnie powrotu z niebytu na bardzo wielu poziomach, no ale też takiego właśnie niezapominania o tym, z czego człowiek się wziął i jak się stał tym, kim się stał. No i tutaj taka rzecz, która jest dla mnie najbardziej jakby osobista w tym świecie Watchmen, czyli jedna z tych wkładek do komiksu, czyli esej pod tytułem Zranione ramię Pallas, który jest właśnie autorstwa Nocnego Puchacza, który w cywilu jest ornitologiem i pisze o tym, jak jako ornitolog przypomniał sobie, dlaczego właściwie się zainteresował ptakami w pierwszym momencie. I to jest naprawdę przepiękna historia, więc już pomijając doniosłość i wagę samych strażników, również jakby te drobne elementy, które tutaj tworzą ten świat, no sprawiają, że to jest dzieło absolutnie jedyne w swoim rodzaju i owszem, być może trudne w lekturze, ale ponadczasowe, bo jednak te dyskusje, które tutaj bohaterzy też prowadzą na temat funkcjonowania w społeczeństwie, tego prób wyjścia z kryzysu na tych kilku poziomach, no to są rzeczy, z którymi każdy się może zidentyfikować, więc to dlatego warto do tego komiksu wracać, mimo że no już ma swoje lata, ale jest to absolutne arcydzieło. No, nie bójmy się tego słowa. No to teraz porozmawiajmy jeszcze przez moment, bo powiedziałaś arcydzieło, to no, chciałabym teraz nawiązać do serialu, a nie do filmu Zacka Snydera. Snyder, no tak, nie stawiajmy Zacka Snydera, arcydzieła i strażników jako filmu w jednym zdaniu, tak, błagam. Chociaż oczywiście są tacy, którzy lubią te filmy. Tak. Idzie raczej za komiksem, tutaj nie ma zbyt choć wielu... Choć zmienia radykalnie zakończenie tak. I akurat pod tym względem przyznam szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczona jego koncepcją i lubię to zakończenie filmu. Ale jednak to wszystko, co na temat tego filmu chciałabym dzisiaj film powiedzieć. Film jest oczywiście dostępny, mogą Państwo do niego wrócić i samemu się przekonać, albo jeszcze, jeśli Państwo nie widzieli, to zobaczyć go po raz pierwszy, jako ewentualnie jakąś na boku opowieść, która łączy się także z tym, co możemy oglądać na małym ekranie od poniedziałku. Oczywiście jesteśmy na początku, więc tutaj tak. Damon Lindelof, który stworzył wcześniej serial Zagubieni, czy współtworzył ten serial, był showrunnerem. Zagubieni, pozostawieni. Pozostawieni, no to wiadomo, jak Zagubieni to był fenomen, który zaczynał się znakomicie, a potem wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Pozostawieni, fantastyczny pierwszy sezon, niektórzy narzekali na drugi, ale potem trzeci nam to wynagrodził. No ja chyba będę się musiała, faktycznie może tę sytuację wykorzystam. Obejrzałam pierwszy sezon, nie złapało mnie to, zaczęłam oglądać drugi, odrzuciło mnie to, ale chyba zobowiązuję się, że wrócę do tego serialu, bo tyle, co ja się nasłuchałam na temat tego, jak potężnym arcydziełem storytellingu, czyli snucia opowieści, budowania właściwie całego uniwersum i mitologii jest ten serial. No chyba będę musiała mu dać drugą szansę, bo no, szczególnie teraz, po tym co widziałam w tym pierwszym odcinku Watchmen, których on nam zaproponował. No ten odcinek rzeczywiście dużo obiecuje. Nie zdradzając za wiele, Damon Lindelof teraz śmieje się w wywiadach, że nie tylko Alan Moore jest na niego obrażony, ale również Robert Redford. Pewnie ma mu sporo za złe, ale to państwo sobie sami odkryją. Tak. Zaglądając nawiązując do tego, bo tutaj akcja dzieje się współcześnie, ale oczywiście tak. W tym alternatywnym świecie mamy zupełnie nowych bohaterów, ale mamy też, już widać to w pierwszym odcinku, szereg nawiązań oczywiście, do oryginału. Oczywiście, to widać w drobiazgach, szczegółach, tytułach gazet, nawiązaniach, nawet w języku, którym się porozumiewają, ale jednak ten koncept, który jest wiodący w tym odcinku, czyli to, że policjanci muszą nosić maski, bo ich praca jest tak niebezpieczna, że kiedy ktoś dowie się, kto jest policjantem, to prawdopodobnie ta osoba straci życie, no to jest tak mocny komunikat i tak mocny koncept, na którym to wszystko jest osadzone, że właściwie każdy policjant to trochę bohater w masce. Oczywiście już w tym odcinku są odniesienia do konfliktów na tle rasowym, na tle społecznym. No tutaj już rzeczywiście zimna wojna się skończyła, więc tak. Nie mamy już tego też w specyficzny sposób. Kto czytał komiks, to tak. Wie, w jaki sposób ta sprawa została przez naszych strażników, jednego z nich właściwie tak. Rozwiązana, ale jest też, to się rozpoczyna od wydarzenia prawdziwego z naszej rzeczywistości tak. Także, 1921 rok i masakra w Talsie tak. Przeprowadzona przez Ku Klux Klan. Talsa jest też miejscem akcji akurat, przynajmniej na tym etapie, na którym jesteśmy, więc te nawiązania do naszej rzeczywistości plus ta alternatywna rzeczywistość są ze sobą bardzo interesująco przemieszane. Co tylko wskazuje jasno, że fikcja i rzeczywistość świetnie ze sobą mogą współgrać i to, co widzieliśmy w tym pierwszym odcinku, naprawdę fantastycznie komentuje współczesną rzeczywistość amerykańską. Jest fenomenalnie zagrane, bo pojawiająca się tam Regina King, no ja przyznam szczerze, zdarza mi się czasami tak, że oglądam coś i opada mi szczęka, ale kiedy ją zobaczyłam na ekranie, no bo ona też jest aktorką, która już się pojawiła u Lindelofa właśnie w Pozostawionych, no to wielka miłość nieskończona. Też Królowa Król, wspomnieć. Jednak jakby przetłumaczyć jej imię i nazwisko, tak. To nie jest przypadek. To jest, no ona ma taką charyzmę w tym serialu, że to jest no coś nie do przebicia absolutnie. Laureatka Oscara za rolę drugoplanową, za Gdyby ulica Bean umiała mówić i to też widać. No, też jest Don Johnson, pojawia się. Jest Louis Gossett Jr., Jeremy Irons. To też tak. Nie zdradzajmy na razie, kogo gra Jeremy Irons, ale to też fantastyczna postać. I później pojawi się też Jean Smart w roli, która nawiązuje bezpośrednio już do komiksu tak. Także. No ja jestem bardzo ciekawa, w jaką stronę ta historia pójdzie, bo nawet jeśli oglądamy trailer sam do tego właśnie serialu Lindelofa, to widzimy, że to jest jednak bardziej realistyczne niż cokolwiek to słowo znaczy komiksowe, niż właśnie superbohaterskie. Mnie się bardziej jednak to, co zdążyliśmy zobaczyć, kojarzy z trylogią Nolana, która jest bardziej rzeczywista niż właściwie kino społecznie zaangażowane momentami. Mam na myśli szczególnie część tą, gdzie pojawia się Joker Heatha Ledgera. Więc jakby tutaj te elementy świetnie ze sobą współgrają i to jest bardzo radosna wiadomość dla wszystkich fanów bohaterów w kapturach i w pelerynach. Że właśnie ten gatunek też na naszych oczach w pewnym sensie dojrzewa. Że kiedy korzysta się z naprawdę przemyślanych, dekonstruujących trochę ten mit dóbr w postaci komiksów, to można opowiadać tę historię właśnie w taki dojrzały sposób, który też nam odzwierciedla rzeczywistość, w jakiej my funkcjonujemy w tym momencie. Także to jest fantastyczny czas. No przy okazji taki sposób, który nawet Martinowi Scorsese mógłby się spodobać. Oj tak. Myślę, że co jak co, ale gdyby przeczytał komiks Alana Moore, to może nie mówiłby, że superbohaterzy to park rozrywki i nic więcej. Trochę mu tego nie mogę wybaczyć. Kaja Klimek, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również. Zestaw powiększony. I to już wszystko na dziś. W przyszłym tygodniu w ABC Popkultury w centrum naszej uwagi polski serial Żmijowisko. Moim gościem będzie między innymi Paweł Domagała, a za dzisiaj dziękujemy. Grażyna Mazurczak, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 20% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty 60%. Lub piąty produkt. Sensacja! Aż 80% taniej. Promocja na duże AGD i ekspresy. Na przykład dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Samsung No Frost po rabacie 80% za 320. Taniej o ponad 1200 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga!